Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullahal hayyul kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm lezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şu saatte radyoları başında veya internetleri başında dünyanın neresinde bu dersimizi dinleyen kardeşlerimiz var ise hepsini maddi ve manevi afetlerden ve felaketlerden muhafaza buyursun. Ve bütün belaları, bütün sıkıntıları üzerlerinden def'u ref'u izale buyursun. Amin diye başlıyoruz. Allah-u Teala sizleri gözden nazardan muhafaza eylesin. Zira bu zamanda bu yolun dertlisi az kaldı, müşterisi az kaldı. Tefsir, hadis, fıkıh dinleyen az kaldı. Herkes nefsinin keyfine daldı. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. İsmet Garibullah Kudsesi Ruh Hazretleri buyuruyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevai nefse daldığı nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu nastan özlete takka gidelim. Cemal-i Bakemal'i seyredelim. 150-200 sene evvel Evliyaullah'ın reisi kutbu Mustafa Esmet Garibullah Kudsesi Ruh Hazretleri Büyük Şeyh Efendi Risale-i Kudsiye sahibi Halidiye kolunun Nakşi Tarikı'nın Halidiye kolunun İstanbul'daki en büyük temsilcisi bu mübarek insan asır önce bu haberi veriyor. Şimdi diyor ortalıkta bir fesat çıktı. Fesat nedir? Bozgundur. Size göre bozgun nedir? Size göre bozgun. İşte ekonomi bozulursa, işler kesat giderse, efendim yel sel felaket afet zelzele olursa, yıkım olursa, size göre bozgun budur. Ama Allah dostlarına göre bozgun bu değil. Bozgun nedir diyor? İnsanlar nefislerinin keyfine daldırdı. Herkes canı ne isterse onu yapıyor. Fesat budur. Can istiyor film seyrediyor, can istiyor şarkı izliyor, can istiyor içki içiyor, can istiyor kumar oynuyor, can istiyor zina ediyor. Can onu cehenneme doğru sürüklüyor, o da nefsinin isteğini yapıyor. Fesat bu. Alim geçinen, hoca geçinen, abid geçinen, sofi geçinen hepsi daldırmış gitmiş diyor. Ne kadar doğru söylüyor. Hadis, tefsir, fıkıh köşede kaldı. Ne hadis okuyan var, ne tefsir dinleyen var, okuyan var. Ne fıkıhtan haber soran var. Allah'ımızın huzurunda ne cevap vereceğiz? Dert bu değil. Bin tane dert var. Canımın istediğini nasıl yapacağım? Canımın istediğine nasıl ulaşacağım? Onun için sen bu insanlardan diyor ayrıl. Özlet et. Onun için yaptığımız iş, sizin de yaptığınız iş şu anda insanların çoğunun yaptığı işten farklıdır. Bir nevi özlettir. Ayrılmaktır. Onların seyrettiklerini seyretmemek, onların dinlediklerini dinlememek, ekseriyete, nefsin hevasına uyanlara tabi olmamak. Allah-u Teala'nın rızasına tabi olmak. وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın rızası nerede? Onu aramak, onun peşini kollamak. Onun ardınca gitmek. Mevla'nın rızası bu saatte nerededir? Ayetlerinin tefsirini dinlemektedir. Tamam. Ben oradayım. Onun için amelimizle yaptığımız işle çoğu insanlardan uzlet etmiş oluyoruz. Allah-u Teala bu uzletimizi mübarek eylesin. Ve bizi nefsin hevasına kapılmaktan muhafaza eylesin. Fatiha-i Şerif hürmetine, şu dersler hürmetine Allah-u Teala bizi İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmadığı gibi, Musa Aleyhisselam'ı suda boğmadığı gibi, İsmail Aleyhisselam bıçakla kesmediği gibi. Allah-u Teala ahir zaman fitneleri içerisinde bizleri muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı ve ameli üzere dostlarının yolundan Allah-u Teala ayırmasın. Amin diyoruz. Onun için sizi de gözden nazardan sakındırıyoruz, sığındırıyoruz. O diri olan, hiç ölmeyen, her şeyi yöneten, hiç gaflet etmeyen Allah-u Teala'ya sığındırıyoruz. Ebedi ölmeyecek tek dayanağımız, tek sığınağımız. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek bir ibadet yapmaya güç yok. Bir günahtan kaçmaya fırsat yok. Ancak Allah'ın yardımıyla diyerek o yüce, büyük Allah'ımızın yardımı olmadan parmağımızı kaldıramayız, dilimizi kıpırdatamayız, gözümüzü açamayız. Siz şimdi dinleyemezsiniz, biz burada konuşamayız. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek bütün kötülükleri sizden def ediyoruz inşallah. Başında bu dua ile başlamak nasip oldu. İmam-ı Nebevi ezkarda gördüm. Peygamberlerden biri salavatullahi ala nebiyyina aleyhim ecma'in, ümmetinin çokluğunu bir kere görerek sevindi, memnun oldu. Ümmetinden 70 bin kişi aynı günde vefat etti. Bundan çok mahzun oldu. Mevla müracaat etti. Ya Rabbi dedim, ümmetim kırıldı. Mevla buyurdu ki sen onları nazar ettin. Demek ki bir peygamberin ümmetine, bir hocanın talebesine, ana babanın çocuğuna nazarı değer. Mevla'dan hiç gaflet etmemek lazımdır. Maşallah la kuvvete illa billah. Hep Allah'ın dilediği oluyor. Kuvvet kudret ancak onun yardımıyladır. Onun için bir şeyi beğendin. Velev çocuğunu, velev evini, velev arabanı, efendim, neyi beğendiysen. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ın dilediği budur. Bu onun dilemesiyle oldu. Güç kuvvet ancak onunladır. Böyle demek lazım. Hiç Mevla'yı unutmamak lazım. Mevla'yı unuttuğun şey, Mevla'dan habersiz olarak nazar ettiğin şey, beğendiğin şey, efendim, hepsi solar. Hepsi solar. Demek ki insan benim, cemaatim çok, benim dinleyenim çok, sevenim çok, bunlar hep nazara gelir. Eğer sen onlara baktığın vakit şu duayı okusaydın, nazar olmazlardı. Onun için o duayı okudum üzerinize, nerede olursanız vasıl olur size. Hassantukum, sizi korudum, sığındırdım, kaleye soktum. Ey dinleyenlerimiz, sizi sığındırdım, emanet ettim. Bil hayyil kayyum illezî lâ yemûtü ebedâ. O hiç ölmeyecek olan diri. Tevekkel alel hayyil lezî lâ yemût. Ölümlülere güvenme. Güvendiğin dağlara kar yağar. Bir de bakarsın güvendiğin adam gitti. Kaldın. Onun için sen hiç ölmeyecek diriyi bul. O Rabbindir bir tek. Ona güven. İşte sizi hiç ölmeyecek diri, kayyum alem, kainatı yönetiyor, ayakta tutuyor. Bedeni ruh vasıtasıyla ayakta tutuyor. Bütün alemlerin böyle bir maddi tarafı var, bir manevi tarafı var. Rafi'a semavat bi gayri amedin teravneha. Gökleri sizin görmediğiniz direklerle Allah-u Teala yükseltiyor. Sizin gördüğünüz direği yok ama görmediğiniz direkleri var. Bütün alemin ruhu var. Manevi ciheti var. Allah-u Teala kayyum. Şimdi konuşturan o, size dinleme kabiliyeti veren o, onunla konuşuyoruz, onunla işitiyoruz, onunla yürüyoruz, onunla yaşıyoruz. İşte o hay kayyum olan zata sizi sığındırdı. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, zikriyle, duasıyla da sizden bütün belaları, bütün sıkıntıları, bütün üzüntüleri kaldırdım elhamdülillah. İşte bu duayı okusaydın buyurdu Mevla, o nebisine, ümmetine nazar olmayacaktı. Onun için Allah Teala sizi de gözden nazardan muhafaza buyursun. Allah Teala bu yoldaki aşkınızı, şevkinizi ziyade buyursun. Ta ki hepiniz heves edin. Allah'ın ayetlerini dinlemeye, anlamaya heves edin. Rabbim bu talebinizi, bu isteğinizi, bu rahmetinizi inşallah yarın ahirette cemalini ziyaretle, cemal-i makemali müşahadesiyle karşılıklandıracaktır inşallah. Ne okuyoruz? Fatiha-i Şerife'de geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu deyince Rabbimiz işitti. Ne buyurdu? Hem bize kendisi talim etti bu hamdi. Ve biz bunu zikrettiğimiz zaman, okuduğumuz zaman işitti. Hamidini abdi. Kulum bana hamd etti. Mevla seviniyor. Bir kul hamd ettiği zaman. Mevla kulunun hamdinden, şükründen, zikrinden razıdır. Küfründen, inkarından razı değil. Mevla Teala. Her şeyi yaradan odur ama hayırdan razıdır, şerden razı değil. En teşkuru yardahu lekum. Şükrederseniz şükrünüzden razı olur. Sizin için bundan memnun olur. Hamd eden kuluna, kulundan hoşnut olur. Küfrünüzden razı değil. Velâ yardâli ibâdîl küfür. Kulları için kafirliği, inkârı, isyanı seçmez, sevmez. Buna razı gelmez. Onun için rızası üzereyiz. Elhamdülillah. Rızası üzere olduğumuza da hamd etmek lazım. Hamd ettiğin peşine yine elhamdülillah. Hamd ettiğine de hamd etmek lazım. Nasıl becereceğiz? Şükründen aciziz. Yaptığımız şükür de büyük bir nimettir. Herkese nasip değil. Şükre de şükür lazım. Nereye kadar gideceğiz? Acizliğimizi bildiğimiz noktada duracağız. İşte o zaman Rabbimizi hakkıyla tanıyacağız. Ya Rabbi ben seni hamdinden acizim. Zikrinden, şükründen acizim. Allah'ım sen fazl-ı kereminle kabul et. Dediğin zaman Mevla buyuruyor işte. Elan şeker dedi. Şimdi bana hakkıyla şükrettin. Niçin? Şükrümden aciz olduğunu fark ettin. Ar-Rahmanir-Rahim. O hakiki nimet sahibi. Dersler boyu konuştuk. O Rahim. O son derece acıyan kullarına dünyada ahirette rahmetlerini yağdıran Allah. Dediğimiz vakit Rabbimiz ne buyurdu? Esne aleyye abdi. Kulum bana senada bulundu, övgüde bulundu. Beni sıfatlarımla andı, vasfetti, tavsif buyurdu. Yine Rabbim memnun oldu. Maliki yevmiddin. Ceza gününün yegane maliki. Deyince, geçen ders bunu uzun uzun anlattık. Meccedeni abdi. Kulum bana tazim etti. Beni büyük tuttu. Benim büyüklüğümü itiraf etti. Ceza gününün tek maliki benim. Ben ne dersem o olur. Kulum bunu bildi, iman etti, ikrar etti. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Buraya kadar Allah'ımızın isimleriyle, sıfatlarıyla methettik, övdük, şanından, şerefinden bahsettik. Şimdi öz zatına yöneldik. Celle şanı, sıfattan zata gel hakka gidelim. Cemal-i makemale seyredelim. Sıfatlardan geçerek öz zat bak Sübhaniye'ye. Vasıl olduk inşallah oluruz. Dersimizde vasıl olduk. Böylece bir tek Rabbimiz, muhatabımız, bütün muhataplar gönlümüzün gözünden silindi gitti, kayboldu. Eseri bile kalmadı. Artık Rabbimiz kaldı. Rabbimize İyyâke ancak sana ne'abudu ibadet ediyoruz. Senin birliğini ikrar ediyoruz. İbn Abbas Efendimiz'den İkrime radıyallahu anh'tan gelen rivayette tevhid manasındadır ibadetler Kur'an-ı Kerim'de. Bu itibarla tabii en büyük iş tevhiddir, imandır. Onun için ne'abudu. Evvela senin birliğini ikrar ediyoruz. Ondan sonra namazı ancak sana kılıyoruz. Senin için abdest alıyoruz. Senin için zekat veriyoruz. Senin için hacca gidiyoruz. Seni zikrediyoruz. Sana kulluk ediyoruz. Kulluk. itaat, aşırı derecede boyun eğmek, tezellülün nihayeti, ibadet mefhumu, kulluk tabiri, alçalmanın efendim son derecesi. Bu zillet ancak kime izhar edilir? Allah-u Teala'ya izhar edilir. Allah-u Teala'dan başka kimseye karşı ibadet edilmez, secde edilmez, eğilinmez. Bu manada ancak sana ibadet ederiz. Bu halis tevhiddir. Bu ihlastır. Evvela şunu konuşalım ki buraya kadar gelen medhiyeler, hamdler, zikirler, şükürler Mevla ile kul arasında Fatiha-i Şerife'nin bölüşüldüğüne dikkat çektik. Kasemtu salate il fatihate beyni ve beyni abdini sayın. Kulumla aramda Fatiha'yı yarıya böldüm. İşte üç ayet-i kerime okuduk. Bu üç ayet-i kerimenin her birinde Rabbimiz kendisi bunları üstlendi. Bizim hamdimizden, senamızdan, temcid ve tazimlerimizden haberdar oldu ve razı oldu. Elhamdülillah. Şimdi İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ediyoruz. Deyince hâdâ li abdî ve li abdî mâsel. Burası kuluma aittir. Kulum için istediği vardır. Yani demek ki şimdi sözü bizim tarafımızdan, bizim sözümüzü Rabbimiz hikaye ediyor. Bizim Rabbimize ibadet ve kulluk itirafımızı Rabbimiz hikaye ediyor. Allah-u Teala'nın kelamıdır. Allah-u Teala mabuddur. Abid değil haşa. Abid biziz. İbadet edenler biziz. Onun için şimdi bizim sözümüzdür bu. Burada Rabbimiz bizim sözümüzü zikrediyor. Dostlarının kelamlarını naklediyor. Bizi dostlarının yollarına hidayet etmeyi murad ediyor. Estaizu billah. Yuridullahu li yubeyyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum ve yetube aleykum. Allah-u Teala size gerçekleri açıklamak istiyor. Sizden önce geçen dostlarının yollarını sizi iletmek istiyor. Ve tevbe nasip etmek ve tevbenizi kabul etmek irade buyuruyor. Şimdi demek ki geçmiş büyükler Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün enbiya, ondan sonra evliya, ulema, suliha hepsi ne dediler? İyyâke na'budu, ancak sana taparız dediler. Mevla bize bunu öğretiyor. Siz de bu ifadeyi kullanın. Melekler de bunu söylüyor. Melekler de abittir Allah-u Teala'nın. Bizim gibi aciz kulları. Onun için ifade cemî sıgasıyla geliyor. Ancak sana ibadet ederim değil. Ancak sana ibadet ederiz. Çünkü insanın yanında tek de olsa Fatiha okurken yanında melekler var. Cemaatle kılınan namazda cemaatler var. Tek de kılsa melekler ve müminler var. Hepsi burada niyete katılıyor. Mevla burada bize edep talim ediyor. O da nedir? Ben demeyin, biz deyin. İbadetinizi ya ve iyyâke nestaîn, ancak senden yardım isteriz. Talebinizi, duanızı teke indirmeyin. Ben deyip durmayın. Benim kabulü şüphelidir ama bizim kabulü muhakkaktır. Mümin duasını, ibadetini diğer müminlerin ibadeti ve dualarının arasına katacak. Ta ki böylece kabul umacak. Ya Rabbi ben senin huzuruna layık bir ibadet çıkaramıyorum. Sana layık, sana halis bir amel edemiyorum. Ancak senden gayrine de tapmıyorum. Ne kadar da günahkarsam da İbrahim'e temas dedilerinin kaddesallahu sirru buyurduğu üzere tacı tahtı bırakıp da Mekke-i Mükerreme'ye hicret ettiğinde çoluğu çocuğu göz ardı edip hepsini terk ettiğinde hecertul halka turran fi hevaka ve eytemtul iyale like yaraka. Ya Rabbi senin aşkın uğrunda bütün yaratıkları terk ettim. seni göreyim diye, cemalini göreyim diye çoluk çocuğu yetim etti. فَلَوْ كَطَّعْتَن۪ي فِي الْحُبِّ اِرْبَى لَمَا هَنَّ الْفُعَادُ اِلٰى سِوَاكَ. Bu aşk uğrunda, bu sevgi uğrunda, bu muhabbet uğrunda beni kessen, lime lime doğrasan, paramparça etsen, yine de gönül senden gayrine asla meyletmez diyor. Nerede bu tevhid? Nerede bu ihlas? Biz bunun lafını bile konuşsak çok ağzımıza yakışmaz. Gülünç duruma düşeriz yani. Bize bir çıban bassa biz beni mi buldu diye bağırıyoruz. Beni parçalasan diyor, gönlüm senden başkasına gitmez. Niye? Seviyorum seni. Niye seviyorum seni? Sen olduğun için seviyorum seni. Zatın için seviyorum seni. Yediriyorsun beni diye değil. Yemeği kessen de severim seni. Sıha davet veriyorsun bana diye değil. Hasta etsen de seviyorum seni. Yaşatıyorsun beni diye değil. Öldürsen de seviyorum seni. Sevgi Allah için. Allah için. Sevilirse o zaman küllü mâ fâlel habîbü habîbü. Sevgilinin her işi sevgili gelir. O zaman insan beni mi buldun der mi? Sırası mıydı der mi? Niye böyle oldu der mi? Razı gelir. Şimdi nerede biz? Bizim ihlasımız kıt, tevhidimiz az. Onun için İyyâke nâbudü sözünde herkes doğru çıkmaz. Ancak sana tapıyoruz derken aklında ne var, kalbinde ne var, para mı var, hanımı mı var, çocuğu mu var, dükkanı mı var, işi mi var, eşi mi var, aşı mı var? Hepsi karman çorman, çıfıt çarşısına dönmüş. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurur. Kaddesallahu sirruhu. Bizde iki çarşı var. Biri ağız çarşısı, biri kalp çarşısı. Ağzımızla İyyâke nâbudü. Ancak sana tapıyoruz derken kalbinden Mevla'dan gayrı ne varsa geçirir. Hiçbir namazda şu huzuru sağlayabildik mi? İyyâke nâbudü derken ancak sana ibadet ediyoruz sırrına erebildik mi? İşte ancak sana ibadet ediyoruz diyen insan, bunun şuuruna, gerçek makamına eren insan, o zaman başına ne gelse de Mevla'dan gelene razı gelir. Parçalasan beni diyor, gönlüm senden başkasına gitmez. Çünkü seni nimetlerinden dolayı değil, zatından dolayı seviyorum. Onun için tecavüz an zayıfin kad etâke ve câe râciyen yarcû nidâke ve in yekû yâ müheyminu kad asâke felem yescud li ma'budin sivâke. Ne sözler, ne sözler. Ya Rabbi, bu zayıf, bu aciz kulun günahlarından geçiver. Sana çok isyan etmiştir bu kul. Senin huzuruna, senin evine, Kabe'ne geldi. Nidanı umuyor. Ey benim kulum diye kabulünü umuyor. Çok günahları olsa da senden başka hiçbir mabuda secde etmediğine güveniyor. İşte burası mesele. Onun için efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu, üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine sorardı. Evladım Mahmud derdi. Bizim bu ibadetlerimizi Allah-u Teala'ya layık görüyor musun? Efendi Hazretlerimiz de görmüyorum efendi babam diye bizdeki amellerin huzura layık olmadığını ikrar ederdi. O zaman efendi babamız şöyle buyururdu. Bu çok muazzam bir teselli sebebidir. Peki, yaptığımız ibadetler, rükûler, secdeler, abdestler, gusüller vesaire. Bunlar tabii ki Rabbimize layık şekilde amel bizden çıkmaz ama biz bunları Allah'a değil de bir puta yapsaydık, bir putun önünde eğilseydik, puta tapsaydık, secde yapsaydık, kafir olur muyduk? Soruyor bu sefer. Evet, tabii olurduk. Puta secde eden kafir olur. Ha derdi. Madem ki bu secdeyi puta yapsan kafir oluyorsun, Allah'a yapınca da kabul oluyorsun. Ne güzel bir tespit ya. Fazl-ı Kerem devreye giriyor. Usturan iki tarafı keser. Burada şimdi tek taraflı olmaz. Madem ki puta yapsan kafir oluyorsun, Mevla'ya yaparsan da makbul oluyorsun. Ne diyor İbrahim Ethem? Çok asiyim, günahım çok ama kabulümden ümidim var. Neden? Senden gayrisine secde yapmadım. İlah diye tapmadım. Senden gayri kimseyi kendi zatı için sevmedim. Senin için sevdim. Muhammed Mustafa'yı sevdim. Sallallahu aleyhi ve sellem canımdan ileri sevmem gerekir. Senin peygamberin olduğu için. Üstadlarımızı seviyoruz. Meşayihimizi seviyoruz. Efendi Hazretlerimizi seviyoruz. Allah'ın dostu oldukları için. Yoksa nefsimiz için değil. Demek ki biz sadece seni sevdik ya Rabbi. Ne için? Zatından dolayı. Senin dışında sevdiklerimiz var. Peygamberlerimiz var, alimlerimiz var, velilerimiz var, ana babamız var, çocuklar var. Senin emrin olduğu için, rızan bulunduğu için. Ya o zaman yine sana raciye. İlahi abdükel asiyetâke. Mukirran bizzünubi ve gaddâke. فَاِنْ تَغْفِرْ فَاَنْتَ اَهْلُ لِذَاكَ فَاِنْ تَضْرُدُ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ İlahım diyor, asi kulun sana geldi. Günahlarını ikrar ile sana yalvardı, dua etti. Affedersen, bağışlarsan, lütfedersen, kerem edersen, sana bu yakışır. Sen buna layıksın. هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Sen kendinden bahsederken, mağfiret ehliyim buyuruyorsun. Kullarımı affetmeye, bağışlamaya ehil olan ancak benim buyuruyorsun. Kovarsan, reddedersen, tard edersen. Senden başka kim acıyacak ya? Kim acıyabilir? Efendiler, anan acır, baban acır. Ne yapabilir? Elinden ne gelir? Hastalığına şifa mı verebilir? Aç kalsan ekmek mi verebilir? Allah onlara vermese bir şey, onlar sana ne verebilir? En çok acıyanların, sevenlerin Allah-u Teala'dan gayrı. Kim ne fayda edebilir? Allah'tan başka yar var mıdır? Dost var mıdır? Ni'mel Mevla, ne güzel dost. Onun için ya ölür, ya ayrılır, ya terk eder. Her ki haktan gayrı yar olduğu sana. Allah'tan başka kimse dostun ya ölür, ya ayrılır, ya da bırakır. Kendi isteğiyle bırakır. Ya gayri ihtiyar ister istemez bir manisi çıkar bırakır. Ya ölür gider. İyyâke ne'abudu. Ancak sana ibadet ederiz. Kapı bu. Rabbimizin kapısından gayri kapımız yok. Ancak sana derken de ya Rabbi ibadetimizi, duamızı cemaat içine kat ya Rabbi. Meleklerin hürmetine, enbiyan evliyan hürmetine, müminler topluluğu hürmetine ya Rabbi. Benim gibi acizin, zayıfın. İbadetini, duasını kabul et ya Rabbi. İyyâke ne'abdû. Ancak sana ibadet ediyoruz. Onların hürmetine beni de bağışla. Onun için cemaatle namaz kılmanın ne kadar önemi var değil mi? Cemaatle namazın teşri'i sebebi nedir? Birçok hikmetiyle beraber en önemlisi de kabulün tahkikidir. Kesinleşmesidir. Zira 40 kişi toplanıp cemaatle kıldıkları yerde mutlaka birisinin duası kabul olur buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mutlaka birisinin namazı kabul olur. 40'ta bir garanti var. Peki o zaman 39 kalanın hepsi reddolunacak kadar günahkar da olsalar. Fallahu teala ekram minen yaghfira lil vahidi ve yeruddel bakiye khaibine khasirin. Allah Teala buyurur ki bir kişiyi kabul edeyim, geri kalanı mahrum edeyim. Bunu şanıma, şerefime yakıştıramadım. Hepsini toptan pazar o bir kabul olan hürmetine bağışladım buyurur. Onun için cemaatte yapılan duaların, aminlerin kabulü eseri kesindir. Çünkü mutlaka 40 kişide bir hassa vardır. Men salli aleyhi miyetü mündel müslümin gufir ale. Cenaze namazında 100 tane Müslümanın cenazesini kıldığı meyyit Allah tarafından mağfirete nail olur. Mutlaka af olur. Musalla taşında günahsız olur. Tertemiz olur. 100 kişinin kılmasıyla. Ya bu cemaat şuurudur. İyyâke ne'abudu. Ancak sana ibadet ediyoruz. Ben sana ibadet ediyorum diye benlik yok. Ancak sana ibadet ediyoruz. Biz cemaatiz ya Rabbi. Biz ehl-i sünnet vel cemaatiz ya Rabbi. Sen bizi cemaate bağışla ya Rabbi. Bizi tek bırakma ya Rabbi. Münferit bırakma ya Rabbi. Tek olana şeytan çok musallat olur. İki kişiden uzak, üç kişiden daha uzak. Eşşeytanü mal vahidi. Şeytan hep tek kalanla, tek gezenle. Beraber olur. Ama ve minel isneyni ba'idun. İkiden uzak olur. Ve minel selâde de vahidi. Üçten daha uzak olur. Ne kadar fazla cemaat, ne kadar fazla efendim dualar, aminler birlikte cemaat şuuru varsa o kadar kabul yanaşır. Kabul eseri zuhur eder. Ancak sana ibadet ederiz. Şimdi burada takdimdeki tahsis ancak sana buyurulmasındaki gaye ve hikmet hepinizce malumdur. Zaten tevhid gereği budur. Bunun aksine şirk denir. Allah muhafaza buyursun. Allah ile beraber başka bir şeye ortak koşmak, efendim ibadette Allah-u Teala'ya birini ortak etmek, buna şirk denir. Allah ile birlikte kimseye tapılmaz. Ancak Allah-u Teala'ya tapılır. Buna en ufak bir hisse dahi birine ayrılmaz. Ayran müşrik olur, dinsiz olur. Bu itibarla iki çarşı var buyurduğu üzere sultanımızın. Birinci çarşımız doğru konuşuyor. Birinci pazar doğru. O dilimizin söylediğidir. İyyâke ne'abudu, ancak sana ibadet ediyoruz. Bu dilimizin pazarıdır. Ama bir de içimizin pazarlığı vardır. O da nedir? Ancak sana ibadet ediyoruz derken gönüldeki dert nedir? Gaye nedir? Hedef nedir? Maksat nedir? Aklından kalbinden geçen kimdir? İnsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere namaza durur. Namazda kimine namazının efendim yarısı, kimine üçte biri, kimine efendim sekizde biri, kimine onda biri. Bu kadar az bir nasip kalır. Neden? Çünkü Allah ile birlikte olduğu anlar, Mevla'nın huzurunda olduğundan haberdar olduğu anlar namazdan sayılır. Geri kalanlar gafletten sayılır. Onun için o namazdan ona ancak Allah ile birlikte birlikteliği sağladığı anlardan fayda var. E şimdi kalpte ne var? Adam namaza başlar. İhram tekbiriyle Allahu Ekber der. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkar da bir kere Allah aklına bile gelmez. Böyle adamlar var mı? Var. Kimmiş o hoca efendi ya? Kimmiş? Hepimiz oyuz işte. Ve küllünâ zâlike racül. Hepimiz o adamız. Allah bizi halas buyursun. Ne belaya düşmüşüz görüyor musunuz? Ne belaya düşmüşüz? Mevla'nın huzurunda Mevla'yı bulamıyoruz. Namazın dışında bile Allah-u Teala daha çok aklımıza gelirken namaza durduğumuzda hiç Allah-u Teala aklımıza gelmiyor. Çünkü şeytanın özel bir tasallutu var. Ezan okunmaya başladı mı? Şeytan kaçar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ nûdiyelissalâd. Namaz için nida olduğu vakitte edberaş şeytan öyle udurat. Zorundan yellene yellene o kadar ezandan kaçar. Ezan sevmeyenler, böyle şeytanlar çok. İnsan şeytanları, cin şeytanlar. Ezan duydu mu suratının kimyası bozulur. Ezan biter bitmez hatta idâ kudiyen nida ekbele. Hemen gelir şeytan. Niye? İşte sünnete duruluyor, namaza duruluyor. O arada adama vesvese verecek. Hatta idâ thûvî velî salâ edvara. Kâhmet başladı mı yine? Yellene yellene zorundan kaçar. Hatta idâ kudiyet tesîb ekbele. Kâhmet biter bitmez hemen gelir yine. Niye? Farza durulacak. Ne yapacak? Girecek insanla kalbi arasına. Ne şeytâne yecidî min ibn âdem meclatte. Kan damarlarında gezer ya. Mevla bu kadar ona cirit atma müsaadesi vermiş. İmtihan olsun şu. Bize de ondan sakınacak tedbirler, silahlar vermiş. O zaman gelir. Hatta edhule beynel meri ve kalbi. Kişiyle kalbinin arasına girer. Hortumunu sokar, kalbi karıştırır. Fekule üzkür keda, üzkür keda. Adam namaza başlar, namazı bitirene kadar. Şunu hatırla, bunu hatırla. Şunu düşün, bunu düşün. Şu şöyle olmuştu, bu böyle olmuştu. Ya falan, 30 sene evvel adam sana bir laf atmıştı, sen ona cevap bile verememiştin be. Nasıl adamsın ya? Bir daha şu herifi görsen de suratına bir efendim haykırsan falan. Yani adamın 40 sene düşünse aklına getiremeyeceği şeyleri, hesapları, kitapları bir namaz içerisine getirir. Bu aradan efendim dünyayı dolaştırır. 2 rekatlık, 4 rekatlık namazda adam kendini kaybeder. Namaz bitince kendine gelir. Ondan sonra rekatın sayısını bile şaşırır. Sanki 200 rekat, 300 rekat Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri günlük nafile dükkanda iş yaparken 300 rekat nafile kılarmış. Sanki bu da o kadar kılıyor da rekatı şaşırır. 2 rekat namaz kılar, o da 3 müydü 1 miydi onu bile şaşırır. Çünkü estağfirullah. Ve men yaşu an zikri Rahman. Rahman Teala'nın zikrinden. Lahzaten İmam-ı Gazali burada. Bir an bile Allah'ı unutana nukayyid lehu şeytane. Bir şeytanı takarız ona, musallat ederiz. Fevvele ukarin. Artık onun en yakın arkadaşı olur. Ah ah. İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Kalben bunu demek kolay mıdır? Bu makama ermek kolay mıdır? Adamlar bu tevhidi, bu efendim ihlası bulabilmek için ne çilehanelere girdiler. Yerin altını kazdılar da girdiler. Günlerce yemediler, içmediler, uyumadılar. Ne kadar ahlar vahlar ettiler. Ne kadar Mevla'ya yalvardılar da. O büyükler, o veliler. He? Beyazıt-ı Bestamiler, Ebu Hasan-ı Karkaniler. Şah-ı Nakşibendiler, Alaaddin Attarlar. Abdülhalik-i Cüvaniler. Ubeydullah Ahrarlar bunlar. Görmüyor musunuz Hacı Bayram-ı Veliler, Hacı Mahmud-i Hüdayiler. Mevlana Celaleddin Rumiler. O yataklara girmeyenler, o yemeyenler, etleri kemiklerine yapışanlar. Efendi Hazretleri hep buyurur. Bunların aklı yok muydu? Bunlar deli miydiler haşa? Niye çilehanelere girdiler? 40 gün çıkmadan itikaflar ettiler. Hep zikrettiler, fikrettiler. İyyâke nâbudû. Ancak sana taparız şuuruna ermek için. Bu ihlası tahsil için. Kolay mıydı bu? Sen hemen öğrendin hocadan. Bilgi de efendim ağız dudak talimi aldın. Tamam. Güzel de çıkarsın. Bir de güzel sesin varsa. İyyâke nâbudû. Oho, benden iyi diyen yok. Senden iyi yapan çok. Onun için kardeşler, derdimizin çaresine bakalım. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu mektubatında buyuruyor ki birinizin karnı ağrısa, midesi ağrısa, başı ağrısa, bacağı ağrısa mutlaka ihmal etmeden doktora gider. Bir doktor geçirmez öbür doktora gider. Doktorlar arasında bile kıyas yapar, en iyisine gider. Efendim derdine derman arar. O dertten kurtulana kadar çaresine başvurur. Perizini yapar, ilaç içer. Ne paralar sarf eder, ne yollara gider. İnsanlar fizana gidiyor tedavi için. Doğrudur. Allah'ın hikmeti budur. Tedavi emredilmiştir. Kimse bir yatıp da Allah bana şifa versin demesine Mevla razı değil. Sebebini arasın Allah. Maazallahu Teala danillahi celalühü deva. Hangi derdi indirdiyse mutlaka devasını indirdi. Arayın Allah'ın kulları, bulacaksınız. Peki. Şimdi maddi hastalıklarınıza bu kadar önem veriyorsunuz buyuruyor. Bunlar dünyada birkaç sıkıntı verir size. En nihayetinde ecelinizi yaklaştıramaz. Sağlam olsanız da ölümünüzü geciktiremez. Ancak rahat yaşarsınız. Belki bağırmadan, çağırmadan bir nefes alırsınız dünyada birkaç günlük fani hayat içerisinde. Peki kalbinizde bir hastalık var diyor. Bu kalp hastalığı nedir diyor. Fî kulûbin merad. Allah Teala buyuruyor kalplerinde hastalık var. Burada tenvin tenvi için olursa tabii türlü türlü hastalıklar var. Münafıklık hastalığı Allah muhafaza etsin. O dışından inandım der, kalbinden iman etmez. Biz onlardan uzağız inşallah. Ondan sonra ama bizde de hastalık var. Bizde ne hastalığı var? Taallukat-ı şetta. Allah-u Teala'dan başka her şeye kafayı takmışız. Aklımız, fikrimiz, efendim ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, ne içeceğiz, ona nasıl diyeceğiz, buna ne konuşacağız, ona ne cevap vereceğiz. Dağılmışız, dağılmışız. Allah toplasın bizi. Celle şanuhu celle celaluhu. İc'alu umumekum emmen vahide. Allah Teala buyuruyor. Dertlerinizi bir tek derde indirin. O da Rabbinizi tevhid ve ihlas ile ibadet ve kulluk derdi olsun. Rabbinizi tanımak, bilmek derdi olsun. Rabbiniz, tek derdiniz olursa Rabbiniz, Mevla buyuruyor. Her zaman ben size yetişirim. Her derdinize imdad ederim. Ya Rab dediğiniz anda lebbeyk ya Rab, buyur kulum derim. Sakın başka dertler bulmayın. Benden gayri dertlere düşmeyin. Bana kavuşmak, bana ulaşmak, rızamı kazanmak, cennetime girmek, cemalimi görmek. En büyük dert cemalini görmek ve rızasını kazanmak. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Lazım olan evin sahibidir yoksa. Cennet evse sahibi Mevla'dır. Bir ev sahibi senden razı değilse, o ev ne kadar güzel olsa sana zindan olur. İnsan hiç sahibinin razı olmadığı evde rahat edebilir mi? Demek ki derdiniz bir olursa her derdinize derman ederim. Benden başka çok dertleriniz olursa hangi dert çukurunda batsanız boğulsanız acımam size Allah. Onun için İyyâke nâbudu, ancak sana ibadet ederiz. Ancak şuuruna ermek lazım. Masivayı aradan çıkarmak lazım. Allah'tan gayrileri süpürmek lazım. Sil çıkar gayri gönülden. Ta tecelli iyiydi hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Ne buyuruyor? Gönlünden, kalbinden, Allah-u Teala'dan gayri ne kadar? İstekler, dertler, tasalar, düşünceler varsa hepsini sil süpür çıkar. Akla pakla, tasfiye tezkiye tatbikatı yap. Ta ki Allah-u Teala'nın devamlı yağan nuru senin de kalbine parlasın, tecelli etsin. Çünkü padişah temiz olmayan yere gelmez diyor. Bir padişah efendim nasıl ki pisliklerin çöplüklerin içine gelmez, tertemiz saraylara gelir. Allah-u Teala'nın rahmeti, feyzi, bereketi de Allah-u Teala'nın gayri her dertten, her düşünceden, tasadan arınmış, halis, selim olan kalbe gelir. Onun için tecelli yanımızdadır. Tecelli daima başımızdan aşağı Mevla'nın nuru yağmaktadır. Ayrı olan biziz. Gayrı kalan biziz. Yoksa Mevla bize bizden yakın. Biz ona uzağız. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Biz onunla beraber değiliz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ama biz ondan uzağız. Feynni karib. Ben çok yakınım Allah. Bu yakınlığın sırrına ermek, bu maiyetin sırrına ermek, İyyâke na'budu derken Allah'ı görür gibi zikretmek, 70 bin perdeyi hicabı Fatiha'da namazda aradan kaldırabilmek, Mevla'ya bizzat hitap edebilmek, bunlar önemli şeyler. Bunların yolu var. Yoldan gidelim. Dağdan bayırdan vurmayalım. Eşkıyaya çarpılırız. Udhulul ebyâte min ebvâbihâ ve tlubul eşyâ min esbâbihâ. Mevlana buyuruyor. Eşyayı sebeplerinden arayın. Evlere kapılarından girin. Allah-u Teala buyuruyor. Ve etül büyüte min ebvâbihâ. Evlere kapılarından girin ne demek? Mazınnesinde arayın. Yerinde arayın. Öküzün altına buza karamayın. Boşuna yorulursunuz. Siz şimdi talim tecvid okuyarak, hocalardan ders okuyarak, kitaplardan efendim ilim tahsil ederek İyyâke nâbuddeki ihlas şuuruna ereceğinizi mi sandınız? Yanıldınız. Ya ne diyor Niyaz-ı Mısri Kudsesuru? Cevizin yeşil kabuğun yemekle tat duyulmaz, zahirle ey fakih Kur'an'ı arzularsın. Cevizin dışında bir kabuğu var, bir de içinde özü var. O kabuğunu yediğin zaman ben cevizi tattım desen ne olur? Gülünce olur. Kıracaksın kabuğunu, içindeki özü yiyeceksin. Bak ne güzel lezzetli olur. E sen İyyâke nâbudû dükkat manası verirsen, ancak sana ibadet ederiz de geçersen ne olur bu? Cevizin kabuğunu yemek gibi olur. Hakikatine ermek lazım. Bunun yolu var. Küllü mevlûdin yûledü alel fitra. Her doğan çocuk İslam kabiliyeti üzere, Allah-u Teala'yı tanıma kabiliyeti üzere, marifetullah fıtratı üzere, Rabbisine vasıl olma fıtratı ve kabiliyeti üzere doğar. Yavrun çocuğu da böyledir. Dünyada her doğan çocuk, bu gece yüz binlerce, milyonlarca çocuk doğar. Her birine Allah-u Teala doğduğunda verdiği kabiliyet fıtrattır. Fıtratallahi lleti fetteren nâse aleyha. Bütün insanları Allah o fıtrat üzere yaratmıştır. La tebdîle li halkillah. Allah'ın yaratışını kimse değiştiremez. Zâlike dînul kayyim. Dost doğru din budur. Velâkin ekseren nâse lâ ya'lemûn. İnsanların çoğu bu hakikati bilmezler. Münibîn eyle ve tekû ve kıymussalâ. Bak. Sadece ona yönelenler olun. Namaz dost doğru kılın. Sadece ondan sakının. Yönelişinizi, teveccühünüzü her şeyden çekin, çevirin. Ancak bana yöneltin. Kalbinizi, gönlünüzü. Fıtrat budur. Dini kayyım, dost doğru din budur. Yedine sırat-ı müstakimde işte Fatiha'da devam edeceğiz. Sırat-ı müstakime hidayet istenen dost doğru yol budur. Marifet yoludur. Allah-u Teala'yı bilme yoludur. Bulma yoludur. Demek her çocukta bu fıtrat vardır. Bizde de doğduğumuzda vardı. Sonradan bozulduk bu hale geldi. Demek ki bu kabiliyet fıtratımıza konmuş. Ama tabii ki bir aşlama ister, bir talip terbiye ister. Bu yüzden Allah-u Teala peygamberler göndermiştir. Kitaplar indirmiştir. Ta ki kullar bu hakikatlerden haberdar olsunlar. Ondan sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberlerin ardından varislerini göndermiştir. Ulema ve şeyh göndermiştir. El ulema ve rasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Çünkü innel enbiya le müverisü dine aram ve la dirhema. Peygamberler geriye mal mülk, altın gümüş para bırakmazlar. İnnemâ ve rasetül ilim. İlim mirası bırakırlar. Femen ehedebi hazzun vafir. Din ilminden nasibini alan mirası nebeviden en büyük hazzı nasibi almış olur. El alimu men ya'melu bi ilmi. İnnemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar. Demek ki Allah'tan korkanlar alimlerdir. Alim ilmiyle amel edenlerdir. Bu itibarla meşayih, veliler, Allah dostları bunlar peygamberlerin varisleri olarak bizlere İslamiyet'i açıklamaktadırlar. İnsan şer'i şerif, Allah-u Teala'dan gelen dini mübini İslam'ı öğrenecek. İtikadını ehl-i sünnete göre öğrenecek. Bunlar ilk baştaki şeylerdir. Bu hususta kitap yazdım. Efendim, İtikad Risalesi. Sorun, alın, okuyun. Bunu okumadan bir insan bir gece uyumamak lazım. Çünkü ne, belki o gece ölürüm de ehl-i sünnete muhalif bir inançla Allah muhafaza Allah'ın huzuruna giderim, ebedi helak olurum. Nasıl uyurum, nasıl? Hiç film seyredir mi, maç seyredir mi, dizi seyredir mi? İtikadı bilmeden. Ehl-i sünnet itikadından haberin yok, oynuyorsun, eğleniyorsun ya. Evvela itikad, ondan sonra nedir? İlmi hal. Tabii ki o itikad da ona girer ama o olmazsa olmaz. Talebül ilmi feridatun alâ kulli müslim ve müslime. Her Müslüman erkek kadına ilim tahsili farzdır. Buyurulan farz olan ilim ilmi hal. Ne demek ilmi hal? İşte abdesttir, gusüldür, taharettir, namazdır, oruçtur. Nisaba malikse haçtır, nisaba malikse zekattır. Kadınların kendilerine ait özel ilmi halleri vardır. Tabii erkeğin başına gelmeyen bazı kadın halleri vardır. Bu gibi kadın erkek herkes kendine alakadar eden Allah'ımızın farzlarını öğrenecekler. Bu talimleri yapacak. Evvela itikadını düzeltecek. Ehl-i sünnet itikadı. Bizim itikad risalesini güzel okusa, anlasa, buna göre ben inandım dese, tabii soru cevap da var orada. O soru cevabı da yapabilmek lazım. Efendim, kız isteyen damada hemen şunu bir ezberle bakalım, soru cevap yapacağım, şundan bir cevap ver, geçersen sınıfı veririm kızı demek lazım. Şakası yok yani. Ondan sonra çoluğa, çocuğa, hepsine sualli cevaplı itikad risalesini talim lazım. Ondan sonra ilmihal. Abdest hakkında yazdık. Özel risalemiz var. Abdest risalesi. Efendim. Bu gibi diğer Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmi halinden olsun. Onun biraz tabii büyük olduğu zaman insana zor gelir ama kendisine lazım olan noktaları. Öyle ya, şimdi hac farz değildir. Haccı öğrenmesi ona şart değildir. Zekat farz değildir. Zekatı öğrenmesi ona şart değildir. Ama tabii evlenecektir. Evlenecek insanın o cinsi münasebetlerde evlilik alakalarındaki farzları öğrenmesi lazım, haramları bilmesi lazımdır. Şimdi ona farzdır. O onun ilmi haline girer. Hasılı evvela zaruri meseleleri öğrenecek. Bu birinci adımdır. Bu manevi yolda yürüyebilmek için birinci kanat budur. Ondan sonra Allah dostlarına ilham edilen tarikat-ı aliye, tasavvuf yolu, bu bir aşıdır. Bu bir nispettir. Dostlardan geliyor. Nasıl ki elektrik, durduğunuz, bulunduğunuz yerlerdeki elektrikler size düğmenin, efendim, lambanın düğmesinden gelmiyor. Hepsi ta tarafından geliyor. Ve kullu min Rasulillahi mültemisun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi Resulullah'tan alıyor, istiyor. O da Mevla'dan. Böylece bu manevi aşıyla aşılanmak lazım. Seyri sülük vazifeleri, manevi yola girmek, yürümek, o yolda yürümek için verilen vazifeleri yerine getirmek, hakkıyla riayet etmek, bu da ikinci kanattır. İki kanatsız hiç uçma imkanı yoktur. Ama iki kanat olsa da uçmak kesin hasıl olmayabilir. Çünkü benzinsiz de uçulamıyor. Dolayısıyla iki kanatsız hiçbir şey olmaz. Zahir ve batın. Yani hem İslami ilimlerin zahirini bilecek, hem de manevi yola girip mürşidi kamil vasıtasıyla manevi yoldan istifade ederek efendim onun refakatinde, onun riyasetinde yolculuğa devam edecek, verilen vazifeleri yapacak. Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi, ihsan ve muvaffakiyeti de ulaşırsa, yetişirse, ki Mevla tabi mahrum etmez. Arayanı Mevla mahrum etmez. İsteyeni Mevla boş çevirmez. Men talebe şeyen ve cedde ve cede, bir şeyi ciddiyetle isteyen mutlaka bulur. Ve men kara'a baben ve lecce ve lece, bir kapıyı ısrarla çalan mutlaka girer inşallah. O zaman Allah Teala bir huzuru kalp ihsan eder. Yani kalp Mevla ile beraber olur. Kalp Mevla ile beraber olunca ibadetin tadını, zevkini idrak eder. O zaman hiç üşenmez, yorulmaz, saatlerce ayakta durur, kılar da hiç bana mısın demez. Niye biz iki dakikada yoruluyoruz da Allah'ın dostları sabaha kadar kılıyor da zevk alıyor? İşte İyyâke ne'abudu, ancak sana ibadet ederiz derken Mevla'yı görür gibi hal alıyor. Mevla'nın huzurunda olduğunu idrak eden, o şuura erişen insan hiç erinir mi, üşenir mi? Oradan aldığı zevki, lezzeti başka bir yerde bulabilir mi? Erihni ya Bilal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çabuk ezan okun, namaza duralım da beni rahatlat ey Bilal buyurması nedir? Kurratu ayni fi salah, gözüm nuru namazdadır. Benim namazda gözüm aydınlanır diyor. Yüzüm güler diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ihlasa erilmiştir. Şeriat-ı Garra'nın, dinim bin İslam'ın 3 rüknü vardır. 3 saç ayağı üzerine kurulmuş, oturtulmuş. Birincisi ilim, ikincisi amel, üçüncüsü ihlas. İlim, hocalardan okuyarak, kitaplardan okuyarak tahsil edilir. Amel, öğrendiğini insan kendi başına tatbik eder. İhlas, yaptığını sırf Allah için yapmak, hiçbir şeye bulaşıp karıştırmamak, bulaştırmamak, karıştırmamak. İyyâke ne'abudu, işte ancak sana ibadet ederiz sırrıdır. O ihlasa ermek için, işte bütün kitapları yutsan, yapraklarıyla şifa niyetine yesen, zerre kadar ihlas hasıl olmaz. Efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri öyle buyururlardı kaddesallahu aleyhi ve sellem. Tarikat-ı Muhammediye kitabı İmam Birgimi Hazretleri'nin eseridir. Baştan sona ihlastır evladım derdi. Ama yapraklarıyla yesen gram ihlas kazanamazsın derdi. Niye? İlla da ne lazımdır? Şeriat, tarikat ve hakikat. Yani ne demek? Manevi yola girip çalışarak, zikre devam ede ede, tefekkür ede ede, aradan perdeleri kaldırmak ve böylece İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz derken Mevla'yı görür gibi hal kazanmak. Ne buyuruyor Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, estaûzu billâh. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfi l-leyli ve n-nihâri l-âyâti l-ülle'l-bâb. Göklerin yerlerin yaratılışında, İçerisindeki bu kadar alemlerin yaratılışında, geceyle gündüzün ihtilaf etmesinde, gelmesinde, gitmesinde, uzamasında, kısamasında, karanlığında, aklığında, halis akıl sahipleri için ne kadar ayetler var. Kabukta kalmayacak, öze geçecek. Kimdir halis akıl sahipleri? Bakalım var mı usturaya sürülecek kadar aklımız Allah indinde. اَلَّذ۪ينَ اَذْكُرُونَ Allah. O kullar ki Allah'ı zikrederler. Ama Allah'ı zikrederler derken kendi kafandan el tesbih eline alsan, televizyona bakarak, sağa sola bakarak, vitrin, dükkan seyrederek, arabadan sağa sola bakarak Allah Allah, la ilahe illallah desen bir şey kazanamazsın. Çünkü derdin Allah değil. Kafan gözün karışmış. Her yerde dolaşıyor. Onun için Mevla'ya ulaşılmaz böyle. Yine zikirden bir sevap hasıl olur ama mukarribattan olmaz. Yani Allah ile arandaki perdeleri açamaz. Ve seni Mevla'ya yakın kılamaz. Onun için nasıl zikredeceksin? Kıyamen ayaktayken ve kuruden otururken ve ala cunubim yanlar üzere yaslanmışken her makamın zikri var. Bizim dualarım kitabımızda. Yüzlerce, binlerce. Yatarken ne okunuyor? Efendim, yürürken ne okunuyor? Çarşıya girip ne okunuyor? Hep zikir, zikir, zikir. Ondan sonra manevi yolda sana verilen vazifeler. İşte şunu diyeceksin, şu kadar diyeceksin, şu hal üzere diyeceksin. Şu tefekkür üzere diyeceksin, oturacaksın. O zaman alışacaksın. Zikir sana hal olacak. Kal olmaktan çıkacak. Artık senin içine işleyecek. Hiç Allah-u Teala'yı unutamayacak bir hale geleceksin. Ondan sonra ve tefekkerun fi halqi semaat vel ard. Göklerin yerlerin yaratılışı hakkında düşünmeye başlayacaksın. Bugüne kadar göğe baktın, yere baktın. Affedersin öküzlerine bakar gibi. Bir şeyden haberin yok. Yıldızlara bakıyorsun, yarın hava güzel olur mu da pikniğe gidelim. Yıldıza onun için mi bakılır? İnsan Allah'tan hiç gafil olur mu? Ne büyük ayetlerdir. Gökte ne ayetler var, yerde ne ayetler var, içimizde dışımızda ne ayetler var. Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Abes ve hikmetsiz yaratmadın. Sübhaneke fekine adâben nâr. Tenzih ederiz seni ya Rabbi. Sen boş iş yapmazsın. Biz bugüne kadar yedik, içtik, gezdik, yattık, kalktık. Hiç seni düşünmedik, senden gafil olduk. Ateşi cehennemi hak ettik, müstahak olduk. Bizi ateşin azabından koru muhafaza eyle. Rabbena inneke ve tudhilin nâr fekat ehzid. Ya Rabbi cehenneme soktuğunu rezil rüsve etmiş olursun. Dünyanın en zengini olsa ne olur? Sonu cehennem olan rezil olur. Malil zalimin evin ansar. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Allah'ın verdiği aklı, fikri, vakti, nimeti, dili isyana kullanan zalim, saatlerini, vakitlerini Allah'tan gafil geçiren zalimdir. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Rabbi bugüne kadar vaazlar dinliyorduk, hocalar dinliyorduk, Kur'an dinliyorduk. Güya bir şey anlıyorduk ama şimdi zikrede ede ede ede bütün ruhumuzun gözenekleri açıldı, kendimize geldik. Şimdi imana çağıran münadiyi gerçek olarak işittik ve şimdi hakiki manada iman ettik. Rabbena faghfir lana zunubena. Öyleyse bugüne kadar yaptığımız küçük günahlarımızı bağışla. Keffir annâ seyyâtnâ. Büyük günahlarımızı da sil, süpür, mahvet. Ve teveffenâ me'al ebrâr. Dostlarınla beraber canımızı al. Dostlarını öldürdüğün gibi bizi de öldür. Onların ruhaniyetlerini vefat ederken yanımızda hazır et. Meleklerini indir. Rabbena vâtinâ mâ ve'attenâ alâ rusulüke ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâme. Peygamberlerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günde rezil rüsva etme. İnneke lâ tuhliful mi'ad. Sen bu sözü bozmazsın. Vaadinden caymazsın. Şimdi gördün mü? Evvela zikir. Zikrede ede ede ede o kadar efendim için dışın zikir olacak. Her bir uzvun, her bir hücren, her bir kılının dibinden yani zikir fışkıracak. Sen senden geçeceksin. Sen çık aradan, kalsın yaradan. Ondan sonra o zikir sana tefekkür kapısını açacak. Tefekkür nedir? Bu zamana kadar hiç düşünmediğin şeyler aklına gelecek. Allah'ın ayetleri, kudretin eserleri hakkında tehayyür bulma arifle gidelim Cemal-i Bakemal'e seyredin. Çok hayretlere düşeceksin. Hayran olacaksın. Nasıl yarattı bunu diyeceksin. Bir yapraktan ciltler dolusu kitap okuyacaksın. Bir yapraktan. Sen değil yapraktan, değil topraktan, göklerden, yerlerden bir şey anlamayan adamsın. Kim o sen? Ben o sen. Hepimiz aynı adamız dedik ya. E ne diyorum şeyh? Berki direkhtan sebz der nazarı huşyar her veraki defterist marifeti girdigâr. Sebzeler, ekinler, o kabaklar, lahanalar, efendim o ağaçların yaprakları diyor. Allah'ı bilen halis akıl sahiplerinin nazarında her bir yaprak Allah-u Teala'yı marifet ve bilmek ve tanımak hususunda efendim bir cilt dolusu kitaptır diyor. Ya sen Kur'an'ı okuyorsun anlamıyorsun. İyyâke nâbudu diyorsun farkında olmuyorsun. Gökleri yerleri görüyorsun bir şey anlamıyorsun. Allah'ın dostu ne diyor? Her bir yapraktan cilt dolusu ilahi marifet okuyorum diyor. Bu beytin sahibi olan Evliyaullah'tan zata takdirname verildi mana aleminde. Takdirname ne demek biliyor musun? Sen anca biliyorsun şu okuldan takdirname aldım, şu efendim imtihandan geçtim, şunu başarıyla geçtim. Gidi. Yazık, yazık, yazık. Allah'tan bir takdirname aldın mı acaba? Onun için İyyâke nâbudü derken efendiler ihlası kazanmak lazım. İhlassız hiçbir şey olmaz. İhlassız bütün amellerin sonu iflas olur. İnsan çok amelim var diye ahirete gider. Zenginim zanneder, ahirette rezil olur. Çünkü bir kere Allah'a sana ancak sana ibadet ediyoruz derken bir kere Allah-u Teala'yı görür gibi bir halle diyemez. Bu kadar Fatiha okuduk ya. Bu kadar namazlar kıldık. Bir kere İyyâke nâbudü de tam Rabbimizi görür gibi olabildik mi? Ama olamayız. Şimdi zorlasak da olamayız. Çatlatsan kendini olamazsın. Diyoruz sana merdiven basamak basamak eve kapıdan gir. Bul Allah'ın dostunu. Bul mürşidi kamili. Tut elini. Ondan aldığın vazifeleri yerine getir. Ondan sonra işte bu aşıyla aşlan, bu mayayla mayalan, bu boyayla boyan. Sıbgatallah, Allah'ın boyasından güzeli mi var? Bu Allah'ın nispetidir. Bu manevi yol. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mevla'dan, Ebu Bekir Sıddık'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Selman-ı Farisi Hazreti Sıddık'tan öyle geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Eklen, takıl. Ayrı kalma. Bugün ayrı kalırsan yarın ayrılırsın. Ey günahkarlar, ey suçlular. Seçilin ayrılın dostlarımdan bakalım. Buyurduğu zaman helak olursun. Dostlardan ayrılma. Düşmanlara yamulma. Dostların safını bırakma. Cemaatten ayrılma. Allah dostlarına sarıl, eteklerine yapış. Ya. O zaman cennette de onlarla beraber olur. Ölümünde ebrar ile beraber olur. Mahşere kalkışında dostlarla birlikte olur. Onun için nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşrolursun ya. İşte Fatiha'ya devam ediyoruz. Sıratallezine en'amte aleyhim, önümüzdeki derslerde neler gelecek neler. Allah'ın inamına, ikramına mazhar olan kulların, dostların yoluna hidayet buluruz inşallah. Onun için İyyâke nâbudü, ancak sana ibadet ederiz derken huzuru daimi üzere ibadet lazım. Allah dostlarının efendim yollarına sülük lazım. Sülük eylere her şey nakşibendi. Gece gündüz atar nefse kemendi. İder hem zikru fikri o ercümendi. Huzur efendim. Azimettir değildir başka efendi. Bunların işleri bu. Allah'ın yoluna girerler. Bu nakşi büyükleri, bu Allah'ın dostları. Gece gündüz nefse kemend atarlar. Ya. Nefse yüz vermezler. Zikirler, fikirler, rabıteler, murakabeler, vazifeler. Bir an o muhterem akıllı adamlar nefse boşluk vermezler. Ruhsatlara bile meyletmezler. Hep azimetle amel ederler. Ya. Onun için huzuru daimi üzere ibadet. Şeriatte giderler istikamet. Devamlı huzur üzere ibadet. Değil namazda. Namazın dışında bile Mevla ile beraber. Yerken, içerken, yatarken, gülerken. Her anın kendine göre bir zikri var. Onu otomatiğe bağladığın zaman işte nasıl kuruyorsun bilgisayarı, programlıyorsun. Programladığın zaman işte nefsi de ruhu da öyle programlarsan her an ibadete muvaffak olur. Ama bu şuura ermezsen namazın bile gaflet olur. Namaza durursun. Hiç Allah'ı hatırlamadan çıkar selam verirsin gidersin. Ya Mevla da buyurur. Bu kulumun benim huzurumda ne işi var? Onun için ibadet ve abudullah ve la tuşriku bi şey'a. Ancak Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak etmeyin. Bu ibadet. İyyâke nâbuddeki ibadet. Ve ni'budûni hâzâ sırâtu mustakîm. Dost doğru yol. Ancak bana kulluk ve bana ibadet. فَاِيَّا يَفَعْبُدُونَ Ancak bana ibadet edin. قُلْ اِنِّي اُمِرْتَنَا عَبُدَ اللّٰهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ Habibim söyle ki Allah'tan bana tek emir geldi. Bütün emirler onun içinde geldi. O tek emir neydi? Allah'a ibadet edeceğim ama dini taatı ve duayı sadece ona tahsis edeceğim. Sırf ona ibadet edeceğim. Ona yaptığım ibadete hiçbir şey ortak etmeyeceğim. Çünkü Mevla ne buyuruyor? وَمَا اَمِرُوا اِلَّا لِعَبُدُ اللّٰهِ مُخْلِصُونَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَا. Ben kullarımdan çok mu bir şey istedim? Onları yarattım, yaşattım, yediriyorum, içiriyorum. Bu kadar nimetlerimle kuşattım. Çok mu bir şey istedim? Tek bir şey emrettim onlara. Dini taatı ve ibadeti sırf bana yaparak ibadet edecekler. Hanifler olarak. Batılları bırakacaklar, hakka meyledecekler. Hak benim, benim dışımda her şey batıl. Elâ kullu şey mahalallahu batıl. Allah'tan gayrı her şey batıl. Onun için tefekkür nedir? El intikal minel batıl el hak. Batılı bırakıp hakka geçiş. Tefekkür odur. Onun için Mevla'dan gayrı dertler, tasalar, kederler kalpten nasıl çıkacak? Bu kalpteki pislikler nasıl boşaltılacak? Nasıl tasfiye olacak, tezkiye olacak? Bu hastalık nasıl tedavi olacak? Bu kalp hastalığı ki bizi sarmış durumda. Allah'ı bize düşündürmüyor. Allah'tan gayrı her derdi içimize sokmuş durumda. Biz bu hastalıkla ölürsek efendim ne oluruz? Allah'ın huzuruna nasıl gideriz? Bu hastalık bizi dost düşman huzurunda rezil eder. Onun için Mevla buyuruyor. Bana geleceksiniz. Kullarım kaçışınız yok. Dönüşünüz ancak bana. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbisine kavuşmayı arzuluyorsa, ümit ediyorsa, ben Rabbim huzurunda hesaba çekileceğim diye korkuyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Tek yapacağını söyleyeyim ona. Namaz, oruç, hac, zekat gibi farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplerden ibaret benim sevdiğim, razı olduğum salih bir amel işlesin. İşlesin ama وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Namaz kılarken, oruç tutarken, zikrederken, şükrederken, hangi bir ibadeti yaparken Rabbisinin ibadetine kimseyi ortak etmesin. Onun için اِيَّاكَ نَعْبُدُ. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak sana ibadet ederiz. Gizli açık bütün şirklerden kurtulma ifadesidir. Kurtuluş belgesidir. Men sallâ salâten yurâhi bi afakat eşrek. Gösteriş yaparak namaz kılan Allah'a ortak koşmuş olur. Men sâme sıyâme yurâhi bi afakat eşrek. Oruç tutarken gösteriş yapan Allah'a şirk koşmuş olur. İnnellâhe tayyibun ve lâ yakbelü lit-tayyibe. Allah paktır. Tertemizdir. Ancak tertemiz ameli kabul eder. Ne gibi? Hayvan içinden çıkan süt gibi. Ve innelekum fil en'âmi ibra. Nuskikum mimma fi butuni min beyni farsin ve debil levenin halisun sâigalli şâribi. Sizde hayvanlarda, davarlarda ne büyük gübre alacağınız dersiniz var. Onların karınlarında kaç kat tabaka var. Gübre tabakası var, kan tabakası var. Bunların arasından biz size öyle bir halis, karışıksız süt çıkarıyoruz ki o sütün içerisinde, bir kova sütün içerisinde bir damla kan olsa içmezsiniz onu. Bir damla gübre bulaşsa içmezsiniz onu. Demek ki şeytan kan gibi kan damarlarında dolaşıyor. Nefis gübre gibi, pislik gibi bulaşıyor. Nasıl ki ben size hayvanın karnı içerisinde o yediği samanlardan, çöplerden, o gübreyle kan arasından öyle halis bembeyaz süt çıkarıyorum, siz de nefisle şeytan arasından bana öyle bir ibadet çıkaracaksınız, ne desinler, ne beğensinler, ne görsünler, ne işitsinler, kimsenin iştiraki, ortaklığı olmayacak o ibadette. Bunu burada deriz, siz de dinlersiniz. Ama ben size ne diyorum yine? Efendi babamın kelamını söylüyorum. Yani illa manevi yola girmek, seyri sülük ve bu vazifeleri yaparak insan kalbini aklar paklar. Ondan sonra zorlasa bile kalbine milletin derdi gelmez. O beni görüyor, şu beni işitiyor, tasası gelmez. İhlasa sahip olur. İhlasa malik oldum. İyyâke na'budu deyince işte o zaman dünyayı yerle bir eder. O güce sahip olur. Allah Teala o kuvveti vermiştir Fatiha'ya. Bu isimlerine o kuvveti vermiştir. Bizde o ağız yok. Onun için Enes İbni Malik radıyallahu anh ne buyuruyor? Bir muharebede Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyorken düşman ordusuyla karşılaştık. Bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzı kıpırdanıyor. Kulak verdim ne buyuruyor? Malike yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ey ceza gününün maliki olan Allah. Ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz. Dediği anda baktım gidiyor, kafirler hepsi birden yere yıkıldılar. İşte öyle bir ağız iyyâke na'budu dediği zaman dünyanın gavuru dize gelir. Bizim gibi nefsiyle, şeytanıyla uğraşanlar, nefis şeytanın tuzağında esir olanlar, kaç kere Fatiha okuruz da hiçbir muradımız yerine gelmez. Onun için sözümüzde duralım. Mevla'dan gayri dost aramayalım. İbadetimizi, kulluğumuzu ancak Rabbimize tahsis edelim. Ve böylece inşallah Fatiha-i Şerife'yi hakiki manada bir kere olsun okumadan, İyyâke nâbüdü derken Rabbimizi görür gibi tevhid arz etmeden, bir tecelliye namaz içerisinde şöyle mazhar olmadan, Allah canımızı almasın diyelim inşallah. Ölmeden evvel erelim görelim inşallah diyoruz. Bugün üzerinize afiyet, biraz rahatsızlıklarım var. Tahlillerden şeylerden çıktım geldim ve bayağı zorlandım. Onun için sizlerden de dua istiyorum. İnşallah gece teheccüde dua buyurursunuz. Bir Yasin-i Şerif olsun okursanız şifam için inşallah. Çok dertlerle müptela haldeyim. Ancak sizlerin dualarıyla inşallah yaşamaktayım ve şevklenmekteyim. İnşallah dualarınız bereketiyle arkadan da yapılan dua %100 kabuldür. Allah Teala sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömre bereket verirse sizlerin hizmetinizdeyim inşallah. Böylece derslerimiz devam eder ve Allah Teala Hazreti Kur'an'ın sonuna kadar hitamını nasip eder inşallah diyoruz. Ve Rabi'ül Evvel ayı çıkmış bulunuyor. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem anısına okunan birçok hatimler, zikirler, dualar radyomuza efendim ısmarlamış bulunuyor. Türkiye'nin her tarafından ve dünyanın her tarafından, efendim Almanyalardan tutun da yurt içinden, yurt dışından, her yerden efendim mesajlarla, telefonlarla radyoya gelen, bütün dünyadan ulaşan, tabii daha çok ulaştıramayan da olmuşsa da bize gelen rakamlar muvaciyesinde bir dua yapıyoruz inşallahurrahman. Efendim, amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm alâ seyyidil mürselîn, Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ nes'elükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme innâ nes'elüke min khayr mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ istaâzeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel müstehân ve aleykel belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okunmuş olan 101.813.017 adet salavat-ı şerife, 110 adet hatmi şerif, 17.230 adet ihlas şerif, 3.159 adet Fatiha-i şerife, 201 adet salaten tüncina ve 492.320 adet kelime-i tevhid ve 30 Yasin-i Şerif ve şair ed'iye-i ezkar evradı sahiplerinden fazl-ı keremünle kabule karin eyleyip hasıl-ı ecrü mesibat evvelen bizzat gâce-i kainat-ı fî'ül usat fî'emül arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendim aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine fâniye mücümle peygamberân-ı izzâm-ı resulü fîhâm aleyhim salivâtul mennân hadarâtın ervâh-ı tayyibelerine âli ezvâci zâhirât ümmâti'l müminîn Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-ı Güzîn, Ensâr-ı Muhâcirîn, Tâbi'in, Tebi'i Tâbi'in, Eymme-i Mücdehidîn, Müfessirîn, Muhaddisîn, Fukahâ, Kurrâ, Tullâb, Huffâz ve bir cümle amel-i Kur'an ervâhine. Silsile-i Meşâhîhimizin vesâhî, Turuk Aliye'nin meşâhîh ve mütesiplerinin ervâhine. Hususan Şeyhimiz İmam-ı Rabbani, İmam Ma'sûm-ı Beydullah Rar, Şah-ı Nakşibend-i Alâvettin Hattâr, Muhammed Galip Ziyad-ı Hacı Abdullah İbn-i Mustafa Aşmet, Garibullah Büyükşehir-i Halil Nurullah Efendi. Ali Rıza Bezzez Efendi, Hüseyin Kuş Efendi, Şerif Kuş Efendi, Ahmet Efendi, Hacı Bülent, Şeyhü Nâvru, Hurru, Nâdine, Alillâhil Hacı, Ali Hacı, Ali Hacı, Ali Hacı, Meşâhîhimizin ve Sâhîr Turuk Âliye'nin meşâhîh ve mütesiplerinin ervâhine. Analarımızdan, babalarımızdan, âbâ, mecdâd, ribâhî, tealukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, itâli, değer ve kâdine, ervâhine ve hatim sahiplerinin, hediyeleri gönderenlerin, keşiflerinden, müminin, müminatın ervâhine ve bu dualarımızı şu anda dinleyen, amin diyen bütün cemaatlerimizin, müminin, müminat, kadın, erkek kardeşlerimizin, geçmişlerinden müminin-i müminat ervahine ve kâf-i ehl-i iman ervahine ve hasaten bu İslam vatanını müdafaa uğrunda kanlarıyla canlarıyla cihad etmiş olan şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu yakın zamanda yine şehit vermeye devam ediyoruz. Bu kadar askerlerimiz, polislerimiz ya Rabbi vatanımızı müdafaa uğrunda ve bizi muhafaza uğrunda senin rızası şerifin için can veriyorlar, şehit oluyorlar. Bu kanı da bir an evvel durdurmanı niyaz ediyoruz ya Rabbel alemin ve ahirennasın onların da ruhlarını Böylece şahit ediyoruz, onlara da ihdâ ediyoruz. Sen bütün hediyelerimizi kabule şayan eyle, ruhlerine vasıl eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ayını uğurladık. Tekrar seneye kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Rabbiül evvel şenliğine bizi ulaştır ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini ihya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Onun aşkını, onun sevgisini kalbimizde senin sevginden sonra en ağır sevgi eyle, en baskın sevgi eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin dünyada ya Rabbi himmetine, ahirette şefaatine nail eyle. Dünyada rüyada görmek, ahirette cennete görmek nasip eyle ya Rabbi. Ve bu okunan bütün hatimlerin, zikirlerin, duaların hürmetine ya Rabbi bana da ve bütün hastalarımıza da acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar, işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ne hayırlı muradı olanlar varsa hepsini ber murad eyle ya Rabbi. Sen ne hayırlı istekleri varsa bütün dinleyenlerimizin şu saatte okunan ve hediyeleri yapılan büyük isimler, büyük zikirler, büyük tesbihler, büyük sureler hürmetine ya Rabbel alemin ve ahirun nasıl Hazreti Kur'an hürmetine ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, kederimizi feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Ve ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasıl sevdiğin razı olun, her türlü itikat ve amele muvaffak eyle. Sevmediğin razı olmadan her türlü itikat, amel ve ahlaktan ve düşüncelerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi kalplerimizi arındır, pakla ya Rabbi. Tasfiye tezkiye eyle ya Rabbi. Masibadan helas eyle ya Rabbi. Kalplerimizi kalbi selim olan kalplere ilhak eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle kalplerimizi nazargâh ile aynı eyle ya Rabbi. Meclan eyle, tecelligâhın eyle. Ya Rabbi iyyâke ne'abudu derken ancak sana ibadet ederiz. Şuuruna erdir bizi. Ölmeden erdir bizi. Mutlaka erdir bizi ya Rabbi. Ölmeden evvel şu ihlası, şu tevhidi nasip eyle bize. Ve seni görür gibi bir iyyâke ne'abudu demeden alma canlarımızı ya Rabbi. Huzurunda rezil rüsvâ etme, perişan etme. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbi biz sana ulaşmak istiyoruz. Sana kavuşmak istiyoruz. Rızana erişmek istiyoruz. Sen bizi toparla ya Rabbi. Sen bizi düzenle ya Rabbi. Bütün dertlerden, kederlerden feraha çıkart bizi ya Rabbi. Derdimizi teke indir ya Rabbi. O da seni sevmek, seni sana ermek, rızana ermek derdi olsun ya Rabbi. Başka dertler verme bize ya Rabbel alemin. Ve derdimize derman halkeyle amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi. Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şâhidâ. Cemî meşâhidâ ve sâhidinâ envâdnâ envâd. Ve envâdiyâd. Cemaat-i sâmi'in ve... Ve bu vatan uğrunda özellikle şehit olan asker polislerimiz yakında yine ey nesilde bir yavrucak şehit oldu. Efendim Adana'da öyle. Her gün haberler devam ediyor. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu şehitlerimizde ruhlarını şad eyle, ana babalarına sabr-ı cemil, ercicez, ihsan eyle. Vatanımızı ve sahil İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle, bölünmek, parçalamaktan muhafaza eyle, kafirlerin tuzaklarını iptal eyle ve birliğimizi, dirliğimizi bozmadan İslam üzere Kur'an ve sünnet dairesinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha.